Talán nem volt olyan erős évtizede a popkultúrának, mint az 1960-as évek dekádja. A kormáig legtöbbet hallgatott slágereit a hippie korszak szellemisége, a Peace, Flowers, Freedom, Happiness, vagyis béke, virágok, szabadság, boldogság jelmondata és ellenkulturális üzenete hatotta át. Mindennek emblémájává az 1969-es Woodstocki fesztivál vált. De ahogy Bob Dylan megjegyezte, semmi sem olyan stabil, mint a változás. Szinte a Woodstocki fesztivállal egy időben Charles Manson bandája brutálisan végzett Roman Polanski 8 hónapos terhes feleségével, Sharon Tate-tel és a Polanski ház más vendégeivel a Rolling Stones 1969. december 6-ai Altamonti koncertje, és az ottani erőszakos zavargás pedig végleg lezárta a hippi korszakot. A békés megoldások és a társadalomból kivonulás illúziójának végét, vagyis csődjét jelezte, ahogy a korszak záró filmben a Pink Floyd zenéjétől kísért 1970-es Zebrisky Point végén Michelangelo Antonioni eljátszik a fogyasztói társadalom felrobbantásának gondolatával. Ezzel Antonioni bevezette az 1970-es évtizednek az optimista, tarkabarka helyett már inkább pessimista, sötétebb korszakát. Az 1968-as diáklázadók helyét Nyugat-Európában a terrorista támadások, mint a szélső baloldali Bader-Meinhof csoport akciói vették át a kapitalizmus és az amerikai imperializmus elleni küzdelemben. De míg a nyugati 68-asok több szocializmust akartak, a keleti tömb 1968-as reformereinek éppen már sok volt az az államszocializmus, amelyben éltek. A prágai tavaszt azonban szovjet tankok taposták bele a macskakövekbe, így az 1970-es évek a keleti tömb országaiban is a konzervatív visszarendeződés évtizede lett, miképp az USA-ban. Ugye legutóbb a bolsevikokkal foglalkoztunk, akik magát az államszocializmust építették föl, és hát Sztálin ugye jutott odáig, hogy 1907-től megkérdette a szocializmus egy országban elvét, amellyel egy totalitárius, igényű diktatúrát építettek föl, amely az államhatalom totális kontrolljára törekedett, leginkább ugye az 1930-as években tudta ezt elérni a nagy terror időszakában. Most pedig az 1968-as nemzedékkel és az 1960-as évek baloldali kapitalista kritikus, legalábbis nyugaton kapitalista kritikus reformtörekvésével fogunk foglalkozni, amelyek az emberarcú szocializmusra törekedtek, ugye számos ideával, számos naív elképzeléssel, de különböző formában, hiszen Kaliforniában szintén más volt az a hippi törekvés, az a kommunitárius, közösségi, társadalmi szerveződési mozgalom, amit aztán nagyon hamar piacosítottak, és a fogyasztáskritikus hippiségből legyártottak egy fogyasztói divatot az öltözékükkel, sőt, tehát 1969-ben már megjelent ugye a Hair, mint Broadway musical. És ugyanakkor ugye Kelet-Európában volt egy 68-as mozgalom, amely ugye Prágában az emberarcú szocializmust hirdette, megpróbálták reformálni. Ott inkább, ugye Magyarországon óvatosabbak voltak a szocialista reformerek, Magyarországon inkább főleg a gazdaságban szerettek volna lazítani, ugye Nyers Rezsőjék. De aztán, mikor ugye a szovjet tankok hát tényleg beletaposták az emberarcú szocializmust a prágai macskakövekbe, akkor itt keleten is vége lett a reformtörekvéseknek. Az majd egy érdekes kultúrális interakció lesz, amikor a Csehszlovákiából elmenekülő Milos Forman megérkezik az Amerikai Egyesült Államokba, és majd megrendezi a Hert 1979-ben. Tehát, hogy egy szocialista országból menekülő emigráns, hogy miképpen nyúl hozzá az amerikai hippi kultúrához. És persze volt egy harmadik irányzata a 60-as éveknek, ugye főleg ugye a diáklázadások, és hát itt az 1968-as májusi párizsi diáklázadásokról kell majd beszélnünk, amelynek hát Daniel Cohn-Bendit lett az emblematikus alakja, aki, amikor ugye megkérdezték őt, hogy mi mozgatta őket, azon túl, hogy hát a Daniel Cohn-Benditet ugye kivágták egy lánykollégiumból, nem engedték be oda, és akkor lényegében ez volt az a incidens, de nem az oka, amely ugye kiváltotta magát, vagy az alkalmat adott a nagy diáklázadás kitörésére. Akkor Cohn-Bendit felidézte azt, hogy hallották, hogy ugye Észak-Vietnámban, Ho Chi Minh Vietnámjában, a parkban a padok, azok kétszemélyesek. Tehát, hogyha egy szerelmes pár le tud ülni oda, akkor nem tud melléjük ülni egy harmadik, mondjuk egy néni, hanem ott együtt egymással ugye el tudnak lenni. És ők például ebben látták meg az emberséges társadalomnak az eszményét. És nagyon jól mutatja ez a történet, hogy ugye Párizsban lázadó radikálisok miképpen állítják be embertelennek az ottani kapitalista polgári társadalmat, kizsákmányolónak és elnyomónak, és miképpen kezdik el idealizálni mondjuk az észak-vietnámi, de mindig demokratikus Ho Chi Minh-i államot, amit hát legalábbis nem olyan volt, mint ahogy ezt elképzelték Párizsból. Micsoda pusztító naivitás. Egyáltalán értelmiségiektől, Sorbonnon tanuló diákoktól. Elfogadható-e ez? Tehát van egy bizonyos pont, egy bizonyos kulturális küszöb, ami fölött már mi vagyunk a pusztítóan naivak és az idióták, hogyha így összemosolygunk, és azt mondjuk, hogy ó, hát Daniel Cohn-Bendit, azt hitte, hogy a Ho Chi Minh rendszere az ilyen emberarcú, a kétszemélyes padok miatt, hát honnan is tudhatta volna, ő volt Európa szellemi kulturális elitjének a következő nemzedéke. Ő volt Európa kulturális csúcs teljesítményének a következő kísérlete. Hát úristen, tudnia kellett volna, ez több, mint naivitás. Tehát van az ostobaságnak az a foka, Hanvas Bélánál olvastam erről, de nagyon pontos, ami már a gonoszsággal határos. Tehát van az az ostobaság, ami egyszerűen nem pusztán tudatlanság, hanem van benne valami sötét gonoszság. És jó pár alkalommal azóta tapasztaltam ilyen jellegű ostobaságot. Nem egyszerűen arról van szó, hogy nem jutnak el hozzád az információk. Arról van szó, hogy ez az ostobaság kell ahhoz, hogy a világot úgy értsen félre, hogy azt tegyem, amit én valójában tényleg tenni szeretnék. Valójában tenni szeretnék valamit, amire a realitás nem hatalmaz fel, ezért én félreértem a realitást. Nem jutottak el hozzám az észak-vietnámi terrorrezsim rémtetteiről szóló hírek, viszont értesültem a kétszemélyes padokról. Legalábbis gyanús, legalábbis bűzlik ez a naivitás. Nehéz hinni benne. Nagyon más volt San Francisco, nagyon más volt Párizs, és nagyon más volt Prága. Ugye a 1968-nak erről a három ágáról beszélünk. A párizsi 68, az a Sorbonnak, a párizsi Sorbon Egyetemnek a epicentrumából terjedt ki, és egy nagyon baloldali, egy ilyen nyugatos baloldali mozgalom volt, azzal a hittel és reménnyel, hogy a kapitalizmus felszámolható és a szocializmus megvalósítható az emberi és a polgári jogok megőrzésével. És demokratikusan, demokratikus szocializmus. Demokratikusan, jogállamian, az emberi szabadság és az emberi méltóság tiszteletben tartásával szocializmus teremthető. Hát erre azóta is hiába várunk. Prága hasonló volt. Csak a másik oldalon, a vasfüggöny másik oldalán nagyon hasonló kísérletet tett a szocializmus megőrzésével, a rendszer, az államszocialista rezsim demokratizálható, jogállamivá tehető, emberarcúvá tehető, emberbaráttá élhetővé formálható. Mindkettő egy középre való, vagy a másik irányba való törekvés, nem? De mindkettő megbukott. Az a helyzet. És a harmadik... Hova törekedtek Párizsban mindeközben? Párizsban a szabadság megőrzésével akartak igazságosabb társadalmat, Prágában meg az obszén társadalmi, szociális különbségek visszatartásával a relatív társadalmi, szociális igazságosság fenntartásával akartak demokratikus, jogállami, szabad életet. Egyik sem valósult meg. San Francisco más volt. Az a tudatnak sokkal inkább, az egy elvontabb mozgalom volt sokkal, mint az európaiak. Az a tudatnak a forradalma volt, az a társadalomból, a társadalom struktúrájából való kizuhanásnak az aktusa volt, és sokkal inkább az LSD fűtötte, semmint a baloldali eszmék vagy a doktriner ideák. Az sokkal inkább volt kulturális. Sokkal inkább a kultúrát termékenyítette meg, meg a kultúrát mozgósította, mint az európai mozgalmak, amik sokkal inkább politikaiak voltak. Igen, ugye Aldous Huxley-nak az Érzékelés kapui című műve, ami egy Blake verset idéz meg a címében, és amelyről később Jim Morrison elnevezte a Doors együttest. Az is arról szól, hogy Huxley, az akkor már idős angol író, eljutott talán ugye Mexikóba, vagy az Amerikai Egyesült Államokba, minden esetre ott a mexikói és az USA határvidékére, és ott különböző meszkalin kísérleteket folytatott, és ott elkezdte saját magát ugye felszabadítani a tudatát, és szembesült azzal, hogy a meszkalin hatására mennyivel más a világ érzékelése, mennyire fel tud szabadulni, mennyire meg tud szabadulni azoktól a sémáktól, azoktól a mintáktól, amiket ő kulturálisan magába szívott. Hogy gyerekkorától kezdve bizonyos mintákat kapott a világ érzékelésére és leírására. És persze egy nagyíró ki tud lépni valamennyire ezekből a mintákból, de azt vette észre, hogy a meszkalin hatására még inkább el tud egyébként szakadni. És itt a mintákkal való szakítás, az mind közös lesz ugye Kaliforniában, vagy hát az Egyesült Államokban, és ottani hippi mozgalomban, mind ugye Párizsban, ugye a francia 68-asoknál, mind pedig Prágában. És a minta, az ugye kifejezetten mondjuk itt Franciaországban, és hát főleg az Egyesült Államokban, meg mondjuk Németországban is, az ugye a fogyasztói társadalommal való szakítás. Az, hogy te milyen mintákat kapsz arra, hogy fogyasszál. És a másik kulcsmű, sőt a kulcsmű, kulcsmű, az, mint hogy Uri Geller lettem volna, az a Herbert Marcuse-nak az Egydimenziós ember című könyve, ami arra hívta fel a figyelmet, hogy a 60-as évekre már téged a társadalomban a fogyasztásod helyez el. Ugye az embereket és te az embertársaidat az alapján ítéled meg, hogy mit fogyaszt a másik, és hogy te a fogyasztásoddal tudod magadat kifejezni, és a fogyasztásoddal tudod magad reprezentálni. A fogyasztásoddal tudod magad önkifejezni. És hogy ezt az önkifejezést, amit hát ma is ismerjük a különböző reklámokból, hogy légy egyéniség, vásárolj itt, és hosszasan lehetne sorolni a különböző ugye bolt neveket, ahol mindenféle fogyasztási meg ilyen kozmetikai cikkeket lehet venni. A Marcuse erre hívta fel a figyelmet, hogy vannak természetes szükségletek szerinte, és vannak olyan szükségletek, amiket lényegében a reklámokon keresztül ugye belét plántálnak. És a 68-asok, amikor vagy LSD hatására, vagy éppenséggel, ami társadalmi radikalizmus formájával, ugye ezekkel akartak szakítani, ezekkel a mintákkal, hogy ne a reklámpiac, ne a marketing mondja meg, hogy mivé kell lenne, hanem próbálj meg megvalósítani saját magamat. De közben csak a haszonélvezőjét helyezik át a fogyasztásuknak, mert azt mondom, hogy akkor én ugyanúgy fogyasztom azt a batikolt felsőt, meg a ilyen pecsekből, foltokból álló szoknyát és a virágot a hajamban, csak a sarki virágosnál veszem meg, vagy szakítom le, csak a nagynéném varja nekem, csak az unokatesómnak a kis háztáji, nem tudom miében készült, tehát hogy ugyanúgy identifikálni akarja magát külsőségekkel. Az a mondás, hogy a fogyasztásoddal tudod magad kifejezni, az úgy lenne teljes, hogy a legolcsóbban. Tehát, hogy számodra a legkevesebb energiabefektetés, tényleges változás, tényleges tudatosítással szemben az, hogy veszek egy pólót, amire rá van írva valami, az volt a legkisebb. Hát, ugye a csináld magad mozgalom, meg azt, hogy visszavonulnak ugye kis közösségekbe, adott esetben, hogy gazdálkodnak, kommunákban élnek. Ugye ezt célozták meg. Csak hát azzal nem szembesültek, hogy maga a kapitalizmus, hát az ugye a legrugalmasabb társadalmi rendszer, és a Michel Foucault-nak szerintem az egy nagyon jó észrevétele volt, hogy és ezt láthattuk egyébként a nyugati és a keleti 68 összevetésében, hogy keleten a 68-as reformtörekvéseket ugye beletapossák a macskakövekbe, a szovjet tankok. Hogy keleten te lázadhatsz. Ha keleten hosszú olyad van, vagy farmert viselsz, vagy így is úgy nézel ki, akkor közveszélyes munkakerülő leszel, bevisz a rendőr. De lehet belőled mártír. Míg nyugaton valójában az történik, hogy a legtöbb esetben egy-két ugye, zavargástól és lövetéstől eltekintve, mint a Kent Egyetemen, hogy piacosítják magát a lázadást. Tehát elkezdenek lázadni először a farmer viselettel, ami egy ilyen proli öltözék volt, aztán ugye a Marlon Brando a Vad című filmével már az 50-es évek végén egy ilyen kult tárgyává teszi ugye a bőrkabátot meg a farmert. Onnantól kezdve ugye divat lesz. Te már nem tudsz lázadni, és nem tudod megkülönböztetni magad önmagában a farmer viselésével, hanem akkor ugye fölhasítod magát simán, a farmert. De simán munkásnadrágban sem lehetsz, hiszen mindenki elkezdi a munkásnadrágot hordani. Mert divat lesz. És aztán fölhasítják. Valaki nem lázadásból hordja a farmert, hanem mert ő egy jó, farmer. De pont azért ez tipikusan középosztálybeli jelenség volt, tehát a hippiség. A Halák Péter történészt kérdezték meg 1971-ben, amikor az Egyesült Államokban vendégprofesszor volt, hogy vannak-e Magyarországon hippik? És hát azt válaszolta, hogy mi még nem élünk olyan jól, hogy hippik legyünk. 1968 mozgalmai közül egyértelműen a prágai volt a legsikertelenebb, hát azt a Vörös Hadsereg azonnal elfojtotta Magyarország részvételével. Hát a béketáborhoz tartoztunk már akkor is. Párizsi, meg a V4-ekhez. A párizsi mozgalom az sokkal sikeresebb volt ennél. Egy csomó vonatkozásban. Önmagában az a fogalom, hogy egyetemi polgár az akkor született. Az előtte az nem úgy volt. Nem a előtte az diák volt. Az, hogy kollégaurak vagyunk az egyetemen. Minket kollégauraknak kezelnek az egyetemen, kvázi az egyetemen olyan jogaink vannak, olyan jogokat sajátítottunk el, amely jogok minket védenek, amely jogok minket félig már felnőttekké avatnak, amelynek a nyomán már, hogy az a határvonal, ami az érettségi most, az előtte, a munkavilága meg az oktatás között húzódott. Az a tény, hogy az egyetemi polgár az tulajdonképpen valakinek már felnőtt. Ez ugyanazt jelenti, tehát hogy úgy érted, hogy az akkora diploma volt az a határ. Az a lényeg, hogy akkor az egyetemi hallgató az ugyanúgy egy húgyos szaros diák volt, mint a gimis. A 1968 után az egyetem az egy félig már felnőtt embereknek, egyetemi polgároknak, kollégauraknak lett a felnőtt fokot nyert ilyen értelemben. San Franciscói mozgalom az még sokkal átfogóbb változást hozott az egész kultúránkra vonatkozóan. Itt a keleti blokkban úgy hívták ezt, hogy beat mozgalom. Ez volt az eufemizmusa, a szocialista eufemizmusa a rock'n'rollnak. A rock'n'roll, ettől azért úgy féltek, hogy így hívjuk, hogy rock'n'roll, vagy úgy hívjuk, hogy hippi mozgalom. Ezzel szemben a rendszer a képzelt riport egy amerikai rockfesztiválról című musicallel határozta meg a rendszer önmaga viszonyát ehhez. A San Franciscói mozgalom teremtette meg a magát a ellenkultúrát, a kultúrának azt a szerepét, ami a hatalommal, meg az uralkodó szellemmel szemben egy nemzedék élményét, egy nemzedék kulturális referenciáját kifejezni tudja. Timothy Leary fogalmazta meg hármas imperatívuszában a hippi mozgalomnak a küldetését: turn on, tune in, drop out. Úgy kell elképzelni az embert, mint egy rádiót, mint egy rádiókészüléket. A turn on az azt jelenti, hogy kapcsold be, ez azt jelenti, hogy tágíts ki a tudatodat, légy vevő a szférákra, légy vevő az adásra. Ez nyilván a pszichedelikus drogokat jelenti. Tune in, hangolj rá. Hangolj rá arra a frekvenciára, ami a te számodra a tudatod felszabadulását, isteneddel való egyesülést, vagy a szférákkal való kapcsolatot képezi. Drop out, zuhany ki abból az összefüggésből, amiben behálózott téged az a társadalom, amiben te egy funkció vagy, az a fogyasztói társadalom, amiben te a fogyasztási portfólióddal, a fogyasztói kosaraddal vagy jelen, mint egy akár termelési, akár fogyasztási funkció, és szeresd vissza, ragad vissza a te kozmikus rangodat. Van ennek valami vallásos felhangja, mert olyan, mintha azt mondaná, hogy helyes szemlélődéssel, helyes fókuszálással, helyes igyekezettel végül megszabadulsz, vagy lehetne valamilyen keresztény párhuzamot is húzni éppen. Hát a Huxley-nak az érzékelés kapuja tele van középkori keresztény párhuzamokkal, tehát ő a középkori szerzetesek meditációit, vagy elvonulását, félrevonulását veti össze és hasonlítja össze. És olyan, mintha valamilyen a kultúránkhoz képest alternatív más világot kínálna, valójában meg egy sokkal puritánabb más világot kínál annak a kulturális jegyei nélkül közvetlenül. Elragadó sztori Aldous Huxley haldoklásáról, hogy amikor ő gégerákban halt meg, és amikor már a halálán volt, már egyáltalán nem tudott beszélni, hanem leírta egy kis cetlira a feleségének, amikor érezte, hogy jön a halál, hogy 100 mikrogram LSD izomba adva. És a felesége hát fogott 100 mikrogram LSD-t, és beadta izomba. És Aldous Huxley így távozott erről a világról, mert ezt már korábban is kifejezésre juttatta, hogy ha jön a halál, ő egyáltalán nem szeretne lemaradni semmiről. Ez az Aldous Huxley haldoklásának a sztoria. Ez a turn on, tune in, drop out, mint felszólítás, hatalmas nagy kihívás volt az amerikai elit számára, hatalmas nagy kihívás volt az amerikai kultúra számára, hatalmas nagy kihívás, úgy értem, tömegkultúra számára, tudatipar számára, az amerikai közszellem számára. Az, hogy itt ezek a hippik tömegével égetik el a behívójukat. Az, hogy ezek a hippik, és úgy vannak vele, hogy akkor gyertek értem, akkor vigyetek be. Próbáljatok fegyvert adni a kezembe. Próbáljatok a vietnámi néphadsereg ellen fordítani kezemben a fegyverrel. Próbáljuk ki, hogy magam ellen fordítom-e, vagy a felettesem ellen. Próbáljuk ki, játsszuk le. És erre Amerikának az volt a válasza, hogy ezt nem merjük. Tehát aki bejön rendesen a behívójával, és eljön a sorozóbizottság elé, és látjuk, hogy úgymond a rendszernek a részévé tud válni, annak a kezébe adjuk a fegyvert, de annak, akit oda kell kényszeríteni, ezt nem tudjuk kényszer végrehajtani, ezt a sorozást. És nagyon hamar jött a hivatásos hadsereg. Nagyon hamar kiderült, hogy Amerikával nem lehet azt a fajta militarizmust tovább csinálni, ami a 20. század derekáig működött. Nagyon nagy kihívás volt Amerika számára, hogy ezek a hippik, akik bekapcsolják magukat, akik fölhangolódnak, és akik kizuhannak, át fogják formálni Amerikát a maguk képére. És nagyon hamar rájött az amerikai elit arra, hogy ezt nem erőszakkal kell orvosolni, hanem megvásárlással, a commerce-nek meg a konzumnak az újabb hullámával, kulturális hullámával, és egy GDP felhajtó erejével ható nagy és új kulturális visszaigazítással, aminek a kulcsfogalmai a diszkógömb, a kokain, a nyitott fedelű sportautó és az úszómedencés villa. És azért ez a portfólió kokainnal, diszkógömbbel, nyitott fedelű sportautóval, meg úszómedencés villával, ez azért már föl tudta venni a versenyt a hippi kommunákkal. Fontos, hogy beszéljünk még azokról a feladatokról, amit a diákság saját magának tulajdonít. Tehát az 1968-as Párizs diáklázadók, Daniel Cohn-Bendit, aki ekkoriban egy könyvet is ír a baloldali radikalizmus címen, amit nagyon hamar lefordítanak, és a Kossuth kiadó, a Pártkönyv kiadó nem adja ki nyilvánosan, hanem ilyen zárt kiadásban, ugye zárt forgalmazásban csak pártagok részére elérhető. Tehát Cohn-Bendit és mások kifejezetten a társadalom élére akarnak állni. Ők azok, akik radikálisak, és hát vannak olyan, ugye akkor már az idős filozófus, ugye Jean-Paul Sartre ekkoriban hirdeti azt meg, hogy most eljutottunk oda, hogy mivel a munkások, legalábbis ugye a francia munkások, már elérnek egy kispolgári életszínvonalat, és már tudnak veszíteni sok mindent, nem csak a láncaikat, ahogy még Marx ugye megírta a kommunista kiáltványban. A diákság az egyetlen következetes forradalmi csoportosulás. Legalábbis a potenciális forradalmi csoportosulás. Mert már elég idősek az egyetemi hallgatók ahhoz, és elég ismeretük lehet, hogy megalapozottan véleményt formáljanak a közéleti kérdésekben. Viszont még nincsen állásuk, amit elveszíthetnek, tehát nem zsarolhatják őket. És jellemzően nincsen még családjuk, saját gyerekük. Tehát a Talleyrand mondta, hogy egy családos embertől ugye mindenki telik, mert ő mindig mondhatja, hogy hát a családomért teszem. De hogy... Meg esetleg megtermelt tőkéjük, vagy félretett pénzük, vagy nem tudom, egy félig kifizetett lakásuk. Igen, tehát hogy a Sartre azt mondta, hogy csak elvi alapon, hogy a diákok azok, az egyetemi hallgatók azok, akik elvi alapon foglalhatnak álláspolitikai kérdésekben. És a diákságnak... Kövér László azt mondta, hogy ezekre jobb lesz odafigyelni. És a... Hogy ezt mondaná. Ez a szerep, ami amit a diákoknak kitalált Sartre, meg amit Daniel Cohn-Bendit kitaláltak, ez új. Voltak előzményei, tehát 20. század elején mondjuk Magyarországon is a galéikör tagjai, de ennyire nyíltan ezt a Sartre-ék és a Cohn-Benditék fogalmazták meg. Az más kérdés, hogy mennyire tudtak élni vele, vagy azóta is mennyire éltek ezzel a lehetőséggel a diákok. 1968 eredménye például az, hogy nincsen egyenruha az egyetemeken. Hogy a diákok azok civilben járnak, kelnek az egyetemen, kvázi nincs iskola köpeny. Ugye ez azért egy éles határ, hogy te felnőtt emberként vagy kezelve, vagy pedig az intézményhez tartozó, az intézmény alkatrész, az intézmény fogaskereke, vagy az intézmény a futószalagjáról lekerülő termék vagy-e, amit legyárt az elit önmaga pótlására. Ez például egy döntő kérdés. Olyan fokú, tehát maga az autonómia, különállás az elit elvárásai, és az elit kultúrája, és az elit kulturális mintáival szemben, ha nem is itt született, itt nyert létjogot. Ugye, és annak problematizálása, hogy az oktatás, az... És ez megint ugye Michel Foucault hasonlata volt, hogy a francia oktatási rendszert azt ugye a kaszárnyákhoz hasonlították. Tehát ahol ugye nevelnek téged, és bizonyos ugye szerepeket, mintákat akarnak átadni, és a Foucault ezt egy egész ilyen fogyasztáskritikus, kapitalizmus kritikus rendszerbe tette meg, ahol hogyha te bekapcsolod a tévét, és látsz egy szappanoperát vagy egy sorozatot, akkor bizonyos mintákat látsz. Hogyan kell ugye viselkedned? Hogyan lehetsz jó fogyasztó. Az iskolában megtanulsz bizonyos szabályokat. És hosszasan lehetne sorolni, és aki nem akar alkalmazkodni ezekhez a szabályokhoz, azt ugye nyugaton ugye elmegy, hogy intézetbe zárják, hiszen őrült. Erről szól ugye a Ken Caseynek ugye a Szálak a kukufészkére című ugye regénye, amit nem véletlen, hogy Milos Forman filmesített meg 1975-ben. A Mac Murphy egy ilyen lázadó, és elmegy, hogy intézetbe rakják, mert ugye... Az RP. Vagy hát önként vonul be. Az arról szól, hogy az elmegyógyintézet valójában nem az egészségügynek az intézménye, hanem a büntető, a igazságszolgáltatásnak, vagy a büntetés végrehajtásnak az intézménye, ami egészségügyi intézménynek van láttatva, de valójában a deviáns viselkedést bünteti, nem elmebajt, hanem a beilleszkedési zavart, kvázi be kell illeszteni Mac Murphy-t a társadalomba, mert Mac Murphy túl autonóm, túl szabad. Ugye, pont Foucault az első nagy könyvét a bolondság történetéről írta, hogy a középkorban még a bolondnak volt egy kultusza. Minden kis közösségnek volt a bolondja, aki ilyen kint is van, bent is van a közösségben, valahogy kapcsolatban az égiekkel, valami másik világból közvetít valamilyen tudást. És a bolondból, mint egy érdekes személyiségből, akire oda kell figyelni, miképpen lesz egy ilyen fenyegető figura a modernitásban, aki másképpen csinálja, mint mi, és ez önmagában veszélyezteti a közösséget. És azzal veszélyezteti a közösséget, hogy őt hagyjuk másképp csinálni, amivel azt üzeni, hogy bárki csinálhatná szabadság másképp, van. Nem lenne következménye. Tehát nincsen semmilyen gravitációja a normalitásnak, vagy az egyformaságnak, vagy a valamienségnek, ami a közösségnek úgymond az értéke. Ha ezt büntetlenül lehet csinálni, holnap, a jövő héten, két év múlva majd lesz egy hadsereg, amelyik így fogja csinálni, lesz egy árnyéktársadalom, amelyik így fogja csinálni, ami majd leváltja a mi társadalmunkat. És ezért bánnak-e kegyetlenül McMurphyvel? És ez egy nagyon okos észrevétele volt Foucault-nak, aki tényleg a bolondság történetét történetileg végigvezetve mutatott rá arra, hogy valóban az elmegyógyintézet az miképpen inkább a büntetés végrehajtás része. Ő is valahol, hát nem tévedett, csak ugye arányt tévesztett, hogy a legelnyomóbb rendszerként írta le kora Franciaországának kapitalista polgári társadalmát, és hát nem sokkal később megjelent ugye Szolzsenyicinnek a Gulág szigetvilágról írott könyve, Párizsban, és hát azért bemutatta, hogy mégiscsak van ugye elnyomóbb rendszer. 1968 nemzedékének, már a San Franciscói 1968 nemzedékének nagyon hamar kitermelődött a legérzékenyebb tagjaiból az a elitje, amelyik igen hamar megértette, hogy milyen ellenforradalmat forral és termel az nem is pusztán az amerikai, úgy mondom, hogy a nyugati kultúra, meg a nyugati elit, meg a kapitalizmus, és az ahhoz tartozó adminisztrációk milyen kulturális ellenforradalmat forralnak a hippiséggel szemben. És erre nagyon sajátos válaszok születtek. Itt azért három kulcsfigurát meg kell említeni, az egyikük Lou Reed, aki az elsők között értette meg, hogy a flower power ideje lejárt. Ilyen volt Jim Morrison, egyértelműen, igen hamar meglátta, hogy nem a, tehát hogy a pacifizmus, mint válasz, mint reakció akár a vietnámi háborúra, akár a nyugati kultúra működésére, az milyen módon fordul ki önmagából, milyen módon illeszkedik, vagy igazodik be a rendszer elvárásainak, a rendszer strukturális intézményeinek és közszellemének az örvényébe, a sodrásába. A harmadik ilyen alak pedig Hunter S. Thompson, a gonzó újságírás feltalálója. Azaz általában a jellemző rájuk, Lou Reedre, Jim Morrisonra és Hunter S. Thompsonra, hogy ők már elutasítják a San Franciscói 68-nak a idiotisztikus pacifizmusát, a vakságát, a vakságát a társadalmi folyamatokra. Ugye arról van szó, hogy a 68 nemzedékei annyira bekapcsoltak, annyira ráhangolódtak és annyira kizuhantak, hogy gyakorlatilag elvesztették az érzékeiket, az érzékelésüket arra vonatkozóan, hogy a történelem lassan leveszi őket a lemezjátszóról és új korongot forgat. És ehhez az új koronghoz már csak a legérzékenyebb és legintelligensebb egykori hippik tudtak alkalmazkodni. Jim Morrison, Hunter S. Thompson és Lou Reed már nem voltak hippik. Hippi gyökereik vannak, de ők voltak az elsők azok közül, akik reagálni tudtak a kulturális ellenforradalomra, arra a kulturális ellenforradalomra, amit imént a diszkógömb által, a kokain által, a sportautó által, a úszómedencés villa által reprezentált az elit, és kínált fel az elit az egykori hippiknek. És hát a napszemüveg, a fegyvermánia, vagy valamilyen erőszakkultusz, hát a Velvet Underground, a Venus in First című pszichedelikus ódájában, szadomazó ódájában, ugye ellentétben a korai szerelmes hippi számokkal, ugye a szadomazoista erőszakot énekli meg, az, hogy a vér az, ami hitelesíti a szerelmet, hiszen hiteltennek voltak azok a korábbi hippis lágerek már, amik a virágszellemről szóltak. Van olyan elképzelésetek, hogy a Vogue mozgalomnak ki lesz a Jim Morrison típusú ellenalakja? Kiemelkedik belőle ennek a kritikája, de belülről? És akkor ő vesz esetleg egy új irány? Ha konkrét szemét kell mondanom, akkor nem tudok. Én azt gondolom, hogy a Vogue mozgalom az, vagy a Vogue-ness, vagy ez a kulturális mimózaság, vagy elérzékenyülés, vagy ehhez tartozó közszellem, ez nem szerves és nem alulról jön, ez az elit művelete. Ez az elit művelete arra, hogy a kapitalizmust és a baloldaliságot összeházasítsa. Azért a legfontosabb arról ezt gondolod. Most erre hogy reagáljak? Mondd azt, hogy nem zörög a harasztanak. A legtöbb dologról, hát most miről gondolom még ezt? Nem tudom. Tehát én azt látom, hogy a Coca-Colát a baloldal számára el kell adni. És a kulturális baloldaliság, az identitáspolitika, az ahhoz tartozó, ugye, mit fejez ki a kulturális baloldaliság? Azt, hogy teljesen mindegy, hogy te a tőke munkatengelynek melyik oldalán állsz, ha a bőrszíned, ha a szexuális identitásod valamelyik kisebbséghez sorol, akkor te akkor is baloldali vagy, ha tőkés vagy. Semmi baj nincsen a tőkés működéssel, csak a kapitalista nagyvállalatnak az igazgató tanácsában legyen kerekesszékes, legyen nő, legyen transznemű, legyen latinó, legyen néger, és hogyha ezek teljesülnek, akkor a kapitalizmus oké. Na most itt valójában a kapitalizmus kritikájának, meg a baloldaliságának a lényege vészel, ez a valójában az én szememben a kulturális baloldaliság, illetve az ahhoz tartozó baloldali identitáspolitika nem egyéb, mint preventív ellenforradalom. Ezért gondolom azt, hogy valójában nem a, hogy mondjam, nem a wokeness túlkapásaiból való kiábrándulás vezet el ennek az érdemleges kritikájához, hanem az egész koncepció elvetése és a visszatérés a régi típusú baloldalisághoz, a munkásosztály megszervezéséhez, a munkavállalói jogok tőke munkatengelyen értelmezett baloldalisághoz, a visszatérés a kapitalizmus kritikájához, a régi típusú baloldalisághoz, mielőtt meg lett hamisítva. Én azt gondolom, hogy a wokeness reformálhatatlan. Őszintén ezt gondolom, mert alapvetően, ahogyan a diszkó is. A diszkóból nincs visszaút a hippizmushoz. De van út, van a diszkó lerombolásának az igénye, ami nem más, mint a punk. Valójában már a 70-es évek elhozta a kulturális ellenforradalommal szemben a ellenkultúra újabb hullámát a punk mozgalom képében. Ugye ott két irányban ment el a zene, ugye a diszkó és a progrock irányába, és hát a progrock önmaga is ugye artisztikussá vált, és sok együttes esetében ugye parodisztikussá. A Pink Floyd szerintem nem ez volt, de minden esetre a legenda szerint ugye Johnny Rotten egy gyűlölöm a Pink Floydot pólóban jelent meg, amikor hát összeválogatták azt a figu együttest, amiből a Sex Pistols létrejött. Na, a Sex Pistols története nagyon-nagyon érdekes, mert valójában a Sex Pistols, és ezáltal a punk, hiszen a Sex Pistolszal született, nem más, mint egy elszabadult média hack. Az nem egy organikus zenekar volt a Sex Pistols. A Sex Pistols egy producer által létrehozott média hack volt. Egy fiúzenekar, egy radikális fiúzenekar. Igen, egy fiúzenekar, amihez egy producer válogatta, mintha kvázi színészek közül válogatna egy társulatot, hozta létre koncepcionálisan felülről a Sex Pistols, aztán a Sex Pistols hatalmas kulturális botrányt keltett, mert nagyon-nagyon sok poszthippi érezte azt, hogy vár az új kulturális hullámra, amire a szellemének szörfdeszkáját ráfektetheti, és a Johnny Rotten és a Sex Pistols eljövetelében ezt látták meg, és azonnal csatlakozott a mozgalomhoz Sid Vicious, aki pedig azonnal csatlakozott magához, a Sex Pistolshoz, már a Sex Pistols történetében túllépett a punk mozgalom a maga média hack szerepén, és már a Sex Pistolsnak a története kitermelt egy tényleges punkot, aki viszont már alulról jött, aki viszont már nem egy színész, aki viszont már nem megjátszotta magát, és nagyon jellemző, hogy amíg Sid Vicious belehalt a punkba, ahogyan azt kell, addig Johnny Rotten meg hát félretette az egykori identitását. Azért annyi becsület Johnny Rottenben még volt, hogy a nevet magát, hogy Johnny Rotten félretette, és mint John Lydon befutott a Public Image Limited című nevű bandájával egy amúgy popkarriert, egész jó popzenét játszottak, de önmagában azzal a kifejezéssel, hogy Public Image Limited kifejezésre juttatta, hogy ez a punk dolog, ez nekem egy korszakom volt, eljátszottam egy szerepet, olyan volt, mint egy szerep egy színdarabban, ugye Laurence Olivier eljátszotta a Hamletet, de ettől ő még nem a Dán királyfi, az neki volt, megvolt, és most tovább lépett Laurence Olivier egy másik szerepbe, és a Public Image Limiteddel a John Lydon ki is fejezte azt, hogy őt ne azonosítsák azzal, ami ott történt. A Sid Vicious az, aki autentikusan reprezentálja a punkot, az egy ténylegesen punk valaki. Én meg a prototípus voltam, akin kipróbáltuk ezt a dolgot. Örülök, hogy ez lehettem, de bocs, de én nem ez vagyok. Úgy tűnik, ha mondjuk a keletet, a közepet, amit most Európa lesz, és a nyugatot, ami Amerika, egy-egy ilyen organikus szervezetnek, azaz egy élőlénynek tudjuk be, akkor a keletnek a módszere a test betegségének a megszüntetésére az amputáció. Kelethez tartozunk 68 esetében ugye mi magunk is, meg nyilván Csehszlovákia. Levágjuk azt a erőszakkal, elnyomjuk azt a van egy pattanás a jobb karomon, hát akkor válból le kell vágni, és mindjárt minden rendben van. Erre a középnek a válasza, mondjuk a Párizs esetében, valamilyen autoimmun reakcióra hasonlít, vagy esetleg hipohondriára, tehát hogy valami nagyobb problémát látunk, és közben a kétszemélyes padhoz hasonlítjuk magunkat, tehát a megbetegedő Észak-Vietnámban látjuk azt, hogy na talán azt a szervezetet kéne magamra érvényesnek vallani, és akkor majd minden rendben lesz. Miközben nyugaton, és azt hiszem, hogy ez a fajta védekezés, idézőjelben védekezés az, ami legyőzte a világot, ott kijön valamilyen szubkulturális, ilyen ellenkulturális forradalom, és jönnek a fehérvértestek, felveszik annak a dolognak a formai jegyeit, és gazdasági automatizmust csinálnak belőle. Tehát üzlete, kisbolttá alakítják a hippiket. És ez az, ami igazán így kifogja a szelet a vitorlájukban. Most elképzelhető, hogy ahogy itt a Johnny Rotten-t nézed, vagy ahogy te média hacknek gondolod a Sex Pistolt, szerintem a Sex Pistolt, ami egy jó indulatú címkézés, míg a Peti eleve fiú zenekart mond, tehát ő azt állítja, hogy azért eleve szinte a rombolás szándéka bele volt kódolva. Az kicsiben ez a fajta fehérvértest, vagy nem tudom, ilyen oltás mechanizmus, hogy beoltjuk a gazdasági érdekkel, és majd szépen beleolvad a kultúránk, vagy a kultúrába, hát a nagy plázamasszába a végére. A Sex Pistolst nincs értelme zenekarként vizsgálni, mert senki sem a zene miatt hallgatta. Tehát a Sex Pistolst senki nem azért hallgatta, mert úgy nagyon szeretném meghallgatni, mert egész nap arra készültem, hogy végre hazaérjek, és meghallgassam az Anarchy in the UK című számukat. Amúgy ez a Velvet Underground jó szivar társaságában. Ugye az Andy Warhol is ugye azért fedezte, találta ki és segített megproducerelni a Velvet Undergroundot, hogy pont a hippikkel szembeállítva egy ilyen artisztikus ellenzenekart létrehozzon, csak hát Lou Reed mondjuk egy nagyon nagy alkotó, meg a John Cale is, tehát kiváló és zenélni tudó. Sok igazi lázadók, tehát a John Cale egy Leonard Bernstein tanítvány volt, azt hiszem, tehát nagyon komoly zenei tudása volt, és ő direkt kezdett nyivákolni a hegedűvel, hogy egy diszonáns hangokat keltsen. Az a helyzet, hogy a Sex Pistols az valójában egy attitűdöt kínált, nem zenét. Ők nem zenét gyártottak. Ők a kulturális ellenforradalomra adott következő baloldali választ termelték ki, vagy adták meg. Ti megpróbáljátok a mi szabadságmozgalmunkat egy jóléti fordulat keretében, vagy egy jóléti csábítás keretében beigazítani, visszaigazítani a hazug képmutató, tartalmatlan, érvénytelen, elszemételenítő rendszereteknek a struktúrájába visszaigazítani, akkor mi lerúgjuk a poharat az asztalról, akkor mi rátok borítjuk az asztalt. És tényleg ezt csinálta, Johnny Rotten bement a BBC-be, csináltak vele egy interjút, hogy hát mi ez a Sex Pistols, mi ez az új zenekar, mi ez az új irányzat, hogy punk, és a Johnny Rotten fogta az asztalt, és ráborította az asztalt a válaszolt kérdezőre. A kérdésre? Ráborította az asztalt a kérdezőre, ami tök nyilvánvaló, hogy ki volt előre találva. Tehát ez egy olyan botrány, ami kvázi le lett gyártva. És ilyen értelemben az elit művelete volt, az elit progresszív tagjainak a művelete volt egy média hack. Csináljunk egy nagy botrányt. De a társadalom és a társadalomnak a kulturális elitje, a jó értelemben, mert kulturális elitje, olyan mértékben rezonált erre, hogy ebből mozgalom lett, hogy ezután rendes zenekarok lettek, olyanok, amiknek a számait meg is lehet hallgatni. Mint a Clash. Mint a Clash például. És olyan attitűd tért vissza a társadalomba, amely megalapozott a következő nagy fordulatnak, mert a következő nagy fordulat már a 80-as évek, az underground születése, az alternatív kultúrának a születése, ami ugye az alternatív az azt jelenti, hogy mert addig az ellenkultúra és a tömegkultúra álltak egymással szemben. Az ellenkultúrára a tömegkultúra volt a válasz, a tömegkultúrára megint az ellenkultúra. Forradalom, ellenforradalom. Megint egy forradalmi hullám, megint egy ellenforradalom. És a 80-as évek és az underground, mint egy új válasz, az azt mondta, hogy szeretnék egy harmadik, innen ered ez a fogalom, hogy alternatív kultúra, vagy alternatív zene. Én nem állok szemben a mainstreammel, de nem is vagyok a mainstream, hanem egy harmadik vagyok. Egy helyet kérek magamnak a világban, egy színárnyalatot kérek magamnak a palettán, nem akarom kihívni a teljes palettát. Nem gondolom azt, hogy én akarok lenni az egész paletta, de nem is akarom összetörni a palettát. Csak egyfajta szín hadd legyek én, szabadjon nekem. És ezt fejezte ki úgy, hogy underground. Ti ott a felszínen háborúzzatok, én meg hadd vonuljak le a pincébe, és hadd csináljak egy másfajta, nem szemben veletek, de nem is mellettetek. Csak egy harmadik fajta kulturális alternatívát hadd gyártsak le. És ebből lett a 80-as éveknek az utolsó valóban progresszív szellemi korszaknak, meg kulturális mozgalomnak a szelleme. Egy utolsó kérdésem van, azt mondtad, hogy a kólának szüksége van a baloldali fogyasztóra, és akkor ezen elgondolkodtam, hogy ezek szerint elvesztette, és igen, lehet, hogy baloldalon van az, aki saját erőből valamennyire ellen tud állni a túlfogyasztásának, vagy a termelés támogatásának, ezért őt vissza kell édesgetni, akit eddig fogyasztói kómában tudtunk tartani, az kezdett felébredni, akkor kezdjük el az ennek a tömegnek az érzékenységét visszhangozni feléjük, legyen az mondjuk a homoszexuálisokkal futtatott reklámkampány, és akkor talán visszajönnek a nyájhoz. De ez szerintem nem ugyanaz, mint a 70-es években a kertesházzal való kivásárlás, mert hogy itt nem arról van szó, hogy megvesszük a vókokat valami mással, ami nekik kell, hanem azzal vesszük meg, amit ők akarnak. Tehát, hogy itt azért a nagyvállalat visszhangozza a tömeghangját, és nem valami más énekel, ami elnyomja a hangját. Nem, hát legyártják a lázadásnak a megfelelően kapitalizmus konform módját. Lázadhatsz, de az ellen lázadj, ami a az üzletnek, a piacnak, a gazdaságnak, a GDP-nek, a tömegkultúrának, a tudatiparnak, a közszellemnek, a közerkölcsnek nem árt. Inkább nem úgy hangzik, hogy nem... tudod, mit én vagyok a vállalat, lázadok én is, csak a fogyasztást ne hagyd abba. De én vagyok a vállalat, és vedd észre, hogy veled együtt lázadok. Hát nem látod a kerekesszékes tagokat a menedzsmentben? Nem látod a színes bőrű tagokat a menedzsmentben? Hát van egy transznemű tagja is a menedzsmentünknek. Hát nem látod. Nem akarta, hogy a forradalom győzött. Győzött a forradalom. Az összes gátlástalan céges cápavámpír menedzser a cégünknél mindegyik alternatív, kulturális, alternatív, bőrszínű, alternatív, szexuális identitású. Hát megvalósult, győzött a forradalom. Úgyhogy most menj a gyártósor mellé és dolgozzál, mert ez a forradalom, ez most már tudod, vagy tudod, ha azt mondod, hogy nem győzött a forradalom, akkor trumpista vagy. Akkor te vagy a kulturális ellenforradalom. Akkor 68 ellensége vagy. Tudod, legyártanak egy hamis ellentétet, és a hamis ellentét pár vonatkozásában már csak rossz választások vannak. Bármelyik oldalra állsz, a rossz oldalon állsz.